پغورځنګ درومې سنگر تا په خندا خندا روان دي پغورځنګ درومې سنگر تا په خندا خندا روان دي تېمن شنو یا خدایا د زمونږ طالبان دي پغورځنګ درومې سنگر تا په خندا خندا روان دي پغورځنګ درومې سنگر تا په خندا خندا روان دي تېمن شنو یا خدایا د زمونږ طالبان دي سر مال وقف کړې د خدای لار کې ننګالې دي له چان د ویرې کې زړور د توریالې دي په سړو په غرمو نه دي میړنې د جنګیالې دي په غیرت عزت شرف کې نوموړې نومیالې دي د الله په مینه مستې مجزوبان دې پتیالې دي د خدای نصر یې ملاتړ کړې خوش قسمت بختیالې دي د جهاد پرون بهیر کې مثالې دي بریالې دي د بریاو او د صوبو ټول منل ګټیالې دي حق پلاوي حق غوښتون کې د باطل نرو گردان دي حق پلاوي حق غوښتون کې د باطل نرو گردان دي په غورځنګ درومې سنگر تا په خندا خندا روان دي په غورځنګ درومې سنگر تا په خندا خندا روان دي تېمن شنو یا خدایا د زمونږ طالبان دي د زمونږ طالبان دي د قوي عزم څښتن دي هر دښمن یې پر ځولی هر جابر غاصب غلیم یې لټاټو بنا شړلی د نړۍ هر زبر ځواک یې په سرو سترګو ژړولی هر مظلوم مسلمان ورور یې په ټټر پورې نیولی د ننګونو هر ډګر یې له اغیارو نه ګټلی د وطن او دین چمن یې په سرو وینو تل پاللی د ننګونو روڼ تاریخ یې په سرو وینو تل لیکلی د میړانې هسک بیرغ یې په نړۍ کې رپولی تندریز هر گزار دے سر پر کڑی اتلان دی تندریز هر گزار دے سر پر کڑی اتلان دی په غورځنګ درومې سنگر تا په خندا خندا روان دي په غورځنګ درومې سنگر تا په خندا خندا روان دي تېمن شنو یا خدایا د زمونږ طالبان دي د زمونږ طالبان دي د حافظ صاحب غازیان دي اکرم دای کتلوار دے حبیب جان نور علی خان گران زفران کو وفادار دے دا کاشف سراج اسد ہم کنا سر کتلب گار دے مستقیم منصور کو سار کا فتح لا نصرت نصار دے ترابی ولد فاتح کا تبسم کا انتظار دے گران خوب عادل مسرور کا حسن خیل و صادق یار دے احمدی رحم حسین کا نظامی یوسف نامدار دے قریشی او جمعہ خان خو هر یو دن باندی نسار دے دا دستر کروان ملگری چه دخمن ترنا پڑار دے دا د دښمن دستر ګخلي سيف من تسر ګلاندي د دښمن دستر ګخلي سيف من تسر ګلاندي په غرزنګ تر می سنگرتا په خندا خندا روان دي په غرزنګ تر می سنگرتا په خندا خندا روان دي تیمل شلو یا خدایا د زمنګ طالبان دي تیمل شلو یا خدایا د زمنګ